Por suposto, todo o mundo sabe que eu profeso en materia de política lingüística as ideas tradicionais, as ideas de Castelao. E como esas ideas son contrarias ás ideas que reinan no mundo oficial, no aspecto cultural, pois, non teño moito predicamento, ao parecer, dentro desas esferas. Considérame como un herexe, como un sismático ou como un corruptor da mocidade, e se me exclui positivamente dos organismos oficiais. Isto é evidente. É verdade que se me considera un obstáculo por desenvolvimento dunha determinada política lingüística e se me exclui decididamente, en xeral, do mundo científico-literario, que está servido por persoas afectas ás ideas reinantes, que son máis ben isolacionistas do que reintegracionistas.